Lørdagen byder på tørt og solrigt vejr, men først på dagen stedvis mere skyde, i hvert fald i den nordlige del af landet. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader. Lunest bliver det i Syd- og Vestjylland. Så får vi en let til frisk vind fra sydøst ved kysterne i løbet af eftermiddagen stedvis op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til tredje og sidste time af Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg Amalie Lyne og Nina Gros. Nina Gros, hun er direktør for Kvinfo, og Amalie Lyne, hun er blogger og klummeskribent og er tidligere pressechef for Liberal Alliance. Vi gik i gang med diskussionen om ligestilling og hvad feminisme egentlig er for en størrelse i slutningen af sidste time, når man berører de her spørgsmål, når det handler om ligestilling og kvinder og mænds rettigheder, så kommer der altid en masse reaktioner. Der kommer også nogle sms'er, blandt andet fra Erik, som stillede jer et spørgsmål. Er der nogen af jer, der kender nogen, der tjener deres penge ved hårdt fysisk arbejde? Og Amalie Lyne, du svarede, nej, det gør jeg faktisk ikke, når jeg tænker over det. Og Nina Gros, du svarede, ja, mine naboer i Næstved. Og det jeg pudsede glorien. Du pudsede glorien og sagde, det er fordelen ved at bo blandt folket i præcis. Næstved, i stedet for at bo blandt den kreative klasse på Østerbro og leve af spelt og så videre, som alle jer andre. Ikke? Vi skal have den her snak om feminisme og ligestilling. Vi skal blandt andet tale om den her famøse tale, som skuespillerinden Emma Watson hun holdt ved FN's generalforsamling sidste uge. Senere på timen, der skal vi også tale om Danmarks historiens største containerkup. Container til en værdi af 500 millioner kroner, som aldrig eksisterede. Det er en ny bog, og vi taler med forfatteren om det her containerkup. Hvis det er så stort, hvordan kan det være, at vi så ikke er mere opmærksomme på kuppet? Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Ja, i sidste weekend, der talte Emma Watson, som sagt, ved FN's generalforsamling. Lad os lige høre en lille bid af den her tale her. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic and social equality of the sexes. Ja, mænd og kvinder skal have lige rettigheder. Altså, Nina Gros, da jeg hørte det, så tænkte jeg, okay, hvorfor er den så hypet, den tale? Det er da ret banalt. Er alle ikke enige i det, at mænd og kvinder skal have lige rettigheder? Du er jo som sagt direktør for Kvinfo, der beskæftiger sig med lige rettigheder mellem kønnene. Hvad tænkte du, da du hørte den her tale her? Ja, jeg synes, det var en helt fantastisk tale, og jeg blev så inspireret, og det har jeg været lige siden. Det, som Emma Watson har startet her, det er jo en bevægelse, som først og fremmest har fået enorm fodfæste i USA og i Storbritannien, men det er jo en global bevægelse i forhold til moderne feminisme og kvinder og mænds lige muligheder og lige rettigheder. Og så spurgte du mig om, har vi ikke det? Og der er jo to ting. Det ene omkring det, som hun gør her, det er, at hun sætter en ny dagsorden. Hun sætter en ny dagsorden. Det er faktisk det, som jeg synes er så fantastisk. Hun laver en ny definition omkring moderne feminisme. Og derudover, som lige præcis handler omkring men det her med... Men er det en ny definition? Ja, men man kan sige... Mænd og kvinder skal have lige rettigheder, det er vel en rimelig gammel definition. Ja, men at det er et fælles anliggende, og det er jo det, der er hendes pointe, at det er et fælles anliggende, at det handler både om kvinder, det handler om mænd, men det handler også om den her kampagne, som hedder He for She. Det er mænd, der signer op i forhold til kvinders rettigheder, og det er en ny ting, at det er et fælles anliggende, og at det er mænd, der signer op for kvinder. Men derudover, ja, nu blev jeg næsten helt... Yeah. Jamen, det er jo fordi, at du er så medrevet, ikke? Men jeg tænker også, det her He for She, hun siger jo også i den her tale, nu var det jo kun 20 sekunder, jeg spillede, at feminisme bliver ofte opfattet som mandefjendsk, som om, at vi er nogle størrelser, der går rundt og hader mænd. Det er en kæmpe fejl, og det skal vi væk fra. Hvordan kommer man væk fra det? Fordi jeg tror, der er mange mænd, der har det ligesom mig, som tænker, øremærket barsel til mænd? Fint. Flere kvindelige direktører. Rigtig fint, hvis de ellers selv har lyst til det, kvinderne. Det skal jo være et frit valg. lige livsmuligheder for mænd og kvinder, det lyder da også rigtig godt. Mm. Så kunne man jo godt kalde sig for feminist, men så er der nogle ting, der gør, at man tænker, åh, jeg kan ikke være en del af den debat, fordi det er sådan noget betonfeministisk noget, hvor man ikke må opfatte kvinder som seksuelle væsener. Det er lidt svært, fordi når jeg ser på bryster, så kommer jeg til at tænke på sex, og så kan jeg jo ikke være feminist, fordi det må man overhovedet ikke, og så videre, og så videre. Men det er måske kommer man væk fra det? Men det er måske i virkeligheden det, som hun gør så godt i forhold til tingene. For du har ret at sige, når du siger, er det noget nyt? Både ja og nej. Altså, da jeg var herinde og besøgte dig første gang i studiet for et halvt år siden, der var det præcis det samme, jeg talte om, omkring at sige, jamen, den moderne feminisme handler ikke om, altså den handler om at sætte hinanden fri, den handler om, at vi kan være dem, vi er, retten til at være dem, vi er. Det handler hverken om tvang, kvoter eller forbud, men det handler omkring den her frihed. Og der er nogle udfordringer for mænd, for drenge, der er nogle udfordringer for piger og for kvinder, og vi har et fælles ansvar, som ingen taber på. Altså, det her, det er win-win. Vi vinder alle sammen kun på ligestilling. Men det, som hun jo så gør, hun gør det bedre end mig, ikke? Kan man godt sige. Det er jo ikke sikkert. Ikke? Altså, jeg tænker netop, en af grundene til, at det har fået så meget gennemslagskraft, er fordi hun er kendt. Jamen, det tænker jeg også. Jeg tænker, det som... Jeg tror ikke, hun gør det bedre end dig, Nina Gros. Mm. Jeg tror bare, det er, fordi hun har den talerstol, der hedder FN's generalforsamling, og at hun er kendt. Jamen, det er ikke kun det. Fordi det ene, hun gør, det er, at hun tegner den her meget fine vision i forhold til, hvad er den moderne feminisme. Det er den ene ting, hun gør. Men det andet, hun gør, som er også grunden til, at det her har haft det her gennemslagskraft, det er ikke kun vision. Så kommer hun med konkrete eksempler på, hvor er det, der er udfordringer i dag, både i den vestlige verden, men også globalt. Altså, de er helt konkrete udfordringer. Det er dem, vi har brug for. Fordi lige præcis, vi kan godt sige, jamen, har vi så ikke ligestilling? Men så nævner hun det for eksempel i forhold til ligeløn. Og det kender vi både herhjemmefra, men det kender hun jo så også fra hendes egen branche, i forhold til, at vi ved, at kvindelige Hollywood-stjerner tjener væsentligt mindre end mandlige Hollywood-stjerner. Men vi kender det også for den hårdarbejdende, og vi kender det for os selv, at kvinder og mænd, hvis kvinder har samme uddannelse, har haft samme job, altså har samme erhvervserfaring, og i dag har samme job, jamen så tjener de mindre end mænd. Helt konkrete udfordringer. Derudover så gør hun det andet rigtig fine, at hun tegner paralleller op i forhold til sit eget liv. Hvordan er det, hun selv har oplevet mangel på ligestilling og fordomme i sit eget liv? Og det gør hun lige fra hun var 8 år, fra hun var fra en lille pige, og hvor hun gerne ville, hun blev kaldt for Bossy, fordi hun gerne ville være den, der skulle instruere klassens skuespil. Gør det i forhold til, da hun var teenager, og hun blev seksualiseret. Og det er jo ikke, fordi man ikke godt må kigge på hinanden og sige, at synes, at nogen er smukke. Mm. Og det tror jeg også, det er jo også en vigtig ting, det her. Det handler jo ikke omkring, at vi skal være snærpede og ikke må være mænd og kvinder, men der er nogle ting, vi ikke har lyst til i forhold til sexisme, for eksempel. Nina Gros, der er ikke nogen tvivl om, at du er fan. Hvad med dig, Amalie Lyne? Jamen, altså, jeg synes jo, sådan rent taleteknisk interesserer mig også meget for, så er det jo en helt fantastisk tale. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg synes jo i virkeligheden ikke, hun kommer med særlig meget nyt, men jeg tror, det der gjorde, at den tale fik og stadig har så stor indflydelse og stor betydning, er, at hun formår at gøre feminisme sexet, ikke? Mm. Og relevant for mange. Så jeg tror, der er rigtig mange, der har hørt den tale, som lige pludselig tænker, gud, jamen det kan være, som du også selv var inde på, det kan være, feminisme er noget andet end det, jeg troede, det var. Og jeg tror, det der giver talen den store betydning, men det er jo ikke, fordi hun kommer med noget nyt. Og det, jeg i virkeligheden synes er interessant ved den tale, ikke? Det er, at jeg tror også, der var en af jer, der sagde lige før, at der er jo nok ikke særlig mange, der er uenige i det, hun siger. Måske andre steder i verden, ikke, der du ret i, men sådan i en dansk kontekst, der tror jeg ikke, der er særlig mange her i Danmark, der kan være uenige i noget af det, hun siger. Og jeg synes også, det var interessant, fordi Nina, da du præsenterede dig selv her, da du kom ind i studiet og præsenterede dig selv og Kvinfo, hvad Kvinfo var, så er der jo sådan set ikke noget af det, du siger, som jeg er uenig i. Det var dejligt. Ikke noget af det, du sagde nu. Altså, det er der jo sådan set ikke. Altså, jeg går da også ind for lige rettighed. Og alligevel, så har jeg mange gange skrevet ting, som er meget kritiske over for Kvinfo. Og det er jo lidt interessant. Men i den der overordnede præsentation, så er der jo ikke noget. Og selvfølgelig går vi da alle sammen ind for lige rettighed. Hvad er det for eksempel, hvis noget som Kvinfo eller nogen feminister, som gør, at hårene rejser sig på dig, eller du tænker, jeg har svært ved at tage det her makalt feminist på mig, hvis det er dem, der er feminister? Jamen, det har jeg sådan set. Jeg kan godt kalde mig. Igen, det kommer an på, hvad definitionen er. Jeg har ikke noget imod. Jeg har ikke noget sådan imod at kalde mig feminist. Der var på et tidspunkt for nogle år siden, så kørte der sådan en debat, så kan man, hvordan det kaldte de blå feminister og sådan noget. Det kunne jeg da godt sætte mig i den kategori, hvis det var det. Så det har jeg sådan set ikke noget imod. Men det kommer an på, hvordan man definerer. Jeg synes i virkeligheden, det som der i hvert fald for mig er den store forskel, og der hvor at jeg står af, og der hvor jeg synes, den danske feminisme desværre har bevæget sig hen i dag, og der hvor jeg siger, så er jeg i hvert fald ikke med længere, det er, når de her lige rettigheder, som jeg er helt enig i, som vi alle sammen er enige i, selvfølgelig skal mænd og kvinder have lige rettigheder, når de lige pludselig bevæger sig hen og bliver til resultatlighed. Og det der, så er jeg slet ikke med længere. Så bryder jeg mig altså ikke om det mere. Så synes jeg, det bliver ensretning, jeg synes, det bliver tvang, og jeg kan ikke lide det. Og det er der, hvor jeg synes, at mange danske feminister desværre er. Jeg tror, det er der skillelinjen. Snakker vi om lige rettighed, eller snakker vi om resultatlighed? Der er omvendt nogen, der siger, at man er nødt til at kigge på udfaldet af folks lige muligheder, altså det, som du kalder resultatlighed. Fordi det kan sige noget om, jamen, er der nogle strukturer, som gør, at på trods af de formelt set lige muligheder, så ender det med, at det er mændene, der bliver direktørerne, fordi de har et netværk, og man ansætter dem, der minder om sig selv, og så videre. Hvad med og så videre. Altså, hvad man har lyst til? Det er slet ikke relevant. Og det, der synes jeg jo, det er. Men jeg tænker, det der er din pointe der, det er, at det er jo okay, at kvinder tjener mindre end mænd, hvis det er noget, de selv har valgt. Hvad siger du til det, Nina Gros? Jeg siger, at lige muligheder skal jo ikke kun være et begreb. Det skal jo også være praksis. Og det ved jeg så ikke, hvordan det ligger i dit ord, resultatlighed. Det er ikke fordi, at jeg mener, at vi skal, altså, at vi skal være ens. Det er lige præcis lige mulighed til at være dem, vi er. Og skabe det liv, som det er, vi ønsker. Men det betyder jo også, at det gerne må omsætte sig i praksis. Og det er jo både i forhold til at sige, at der er nogle fordomme omkring, hvad der er en rigtig pige, hvad der er en rigtig dreng. Også i forhold til kvinder, også i forhold til mænd. Der er også nogle strukturer, som er for mig er helt forældet, som spiller ind, når det er, vi vælger, når vi som kvinder og mænd vælger uddannelse, når vi vælger arbejde, når vi vælger, hvordan vi laver vores liv. Og det er jo ligesom de fordomme og de strukturer, som vi skal udfordre, og blive ved med begavet at udfordre. Fordi ellers så bliver det jo lige præcis bare de pæne ord. Så bliver det jo ikke de her lige muligheder. Men jeg tror bare ikke, vi er enige om os to, hvad der er fordomme, og hvad der er folks eget valg. Altså der tror jeg, det er måske der ligger noget uenighed, altså, det kunne jeg forestille. For eksempel? Jamen for eksempel hele den der barselsdiskussion, ikke? Sidder altså, alle de her kvinder i virkeligheden i Danmark og tænker, jeg ville sådan ønske, at strukturerne var anderledes, så min mand kunne tage mere barsel, og vi kunne tage lige barsel, sådan så at jeg kunne køre karriere. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at rigtig mange kvinder, ikke alle, og jeg er helt med på, selvfølgelig, der skal være lige muligheder, og der skal være plads til de kvinder, der overhovedet ikke gider at gå derhjemme og hellere vil arbejde. Dem skal der bestemt være plads til. Men jeg tror, at der er et flertal af kvinder, som gerne vil være hjemme med deres børn. Og det, som er jo interessant her, synes jeg, i forhold til fædreorlov, det er, at det handler jo faktisk om, det er et område, hvor det handler om mændenes rettigheder, om mændenes lige muligheder. Og det vi jo kan se, det er, at der er faktisk rigtig mange mænd, der sidder derhjemme, eller går ud på arbejdspladserne, og gerne vil have mere orlov, og gerne vil have mere tid til deres børn. Og det er jo det handler om, at så sige, jamen giv dem den mulighed for det. Men hvad nu hvis de her mænd her, altså der er nogen, der sidder på arbejdspladserne og tænker, det ville da være dejligt, hvis man øremærkede noget barsel, fordi det skaber måske en kulturforandring, der gør, at det bliver mere okay at sige, jeg vil gerne tage rigtig meget barsel. Hvad nu hvis flertallet ikke vil have øremærket barsel? Er det så moralsk rigtigt, at man så siger, nu skal vi give jer nogle rettigheder, som I overhovedet ikke er interesseret i? Jamen faktisk så er mænd jo interesseret i omkring at få nogle flere rettigheder. Så kan man lave forskellige. Jeg synes, øremærket barsel er en rigtig, rigtig god idé. Men man kan også gøre andre ting. Og det man jo kan se, og det som er problemet lige nu gør man ingenting. Og det vil sige, så står mænd med de her dårlige rettigheder, og de vil faktisk gerne have noget mere barsel. Men det man jo også kan se, det er inden for industrien, har vi jo set en bevægelse her de sidste år, som gør, at mænd tager mere barsel. Og det er jo interessant, fordi det er ikke den her Frederiksbergfar med skæg og skovmandsskjorte. Det er de der mænd der, mine naboer, ikke? Mm. Og hvad var det, man gjorde der? Jamen der gjorde man det, at man skabte en større fleksibilitet i mændenes mulighed for at tage barsel. Så i stedet for, at man skulle tage barselen som mand inden for de første uger, hvor barnet er lille, så kunne man tage det i en bredere periode, og man kunne simpelthen tage en dag om ugen. Hvad det betyder? Det betyder, at langt flere mænd i industrien tager barsel. Og det er jo lidt sådan at sige med, hvis vi vil noget med det her reelt, jamen så skal vi ikke kun lade det være op til den enkelte. Nej, så har vi også en forpligtelse som samfund til at gøre til at løfte det her. Og det synes jeg er en vigtig pointe, både når vi snakker omkring mænds rettigheder i forhold til barsel, men også når vi snakker omkring kvinders rettigheder. Altså en anden ting er jo for eksempel, og det er jo der, hvor det også kommer ind i Danmark, fordi vi har noget Vi har jo noget juridisk ligestilling, men det er bare ikke altid, at den lovgivning, vi har i Danmark, den overholdes. Et andet rigtig godt eksempel, det er i forhold til ligeløn, eller eksempel i forhold til, at hver femte HK'er, kvindelige HK'er, som kommer til jobsamtale, hun bliver til de her jobsamtaler spurgt om, har du planer om at skulle på barsel? Og det må man jo ikke, som arbejdsgiver, sidde og spørge en kvinde, som er til jobsamtale om. Det sker bare alligevel. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Og der kan man så sige, jamen skal hun så ikke bare sige, hør ho, det må du ikke spørge mig om. Det kan man jo godt sige, men man kan også sige, det er måske en lille smule svært for hende, som nu er kommet til samtale til et job, hun rigtig, rigtig gerne vil have. Det er jo en sårbar situation, man vil gerne have jobbet og så videre. Præcis. Så der er min pointe at sige, nej, det skal da ikke kun være op til hende. Der har vi da et kollektivt ansvar som samfund i forhold til at sige, vi har en lov, den skal faktisk også overholdes. Men det er de fleste jo også enige i. Altså, ja, det, men det sker bare ikke. Det er Amalie Lyne jo også enige i. Ja, selvfølgelig skal loven overholdes. Men det er jo ikke et problem, at mig og Amalie Lyne er enige omkring nogle ting. Det synes jeg jo faktisk bare er enormt glædeligt. Det som er et problem her, det er altså at sige, okay, det sker ikke i praksis. Det vil sige, at vi skal gøre noget. Så pointen er, at ligestilling og lige muligheder kommer ikke af sig selv. Det kommer kun, hvis det er, at vi aktivt gør men noget. Men jeg tror, at uenigheden ligger der, hvor at sådan som jeg hører dig, så har du en idé om, at hvis strukturerne nu var de helt rigtige, og hvis de der lige muligheder var der fuldstændig i praksis, og der ikke var nogen fordomme, og der ikke var noget som helst, så ville mænd og kvinder vælge at tage 50-50. Og på direktionsgangen og i bestyrelseslokalerne, alle de der ting, så ville der være 50-50, hvis vi sådan var i sådan en verden, hvor der ikke var nogen onde strukturer og sådan noget. Og det er jeg jo simpelthen bare ikke enig med dig i. Altså, vi ser jo også diskussion nogle gange med det ofteste kvinder, der tager barnets første sygedag og sådan noget. Ikke? Det er jo også sådan en ting, som til bliver fremhævet, som det er derfor, at kvinder også sakker lidt bagud i karrieren. Og der kan man sige, at det er fordi, at hjemme i parforholdene, så er der sådan nogle svage kvinder og sådan nogle stærke mænd, og så bliver kvinder nødt til at gøre det, er også dem, der tjener mindst, og de er også offentlige ansatte, og det er også synd for de her kvinder. Eller er det simpelthen fordi, at det er kvinderne, der synes, de har lyst til at lave den omsorg, har lyst til at være hjemme med børn? Altså, jeg synes, jeg kan slet ikke forstå hele den diskussion med, at mænd skulle være særlig stærke i et moderne parforhold. Jeg synes, det er nærmest den modsatte udfordring. Amalie Lyne, du er jo selv gravid. Det kan man jo ikke skjule. Det kan man se på din mand. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt du er her. Jeg er 25 uger, ja. Har I besluttet, du og din partner, hvor meget barsel I hver især skal tage? Ja, jeg tror, det bliver mig, der tager det hele. Du tager det hele? Ja. Men nu er jeg jo også selvstændig, så jeg tror, det bliver sådan lidt flydende. Jeg er jo en lidt særlig situation. Er det økonomiske årsager? Det er det også, ja. Det er det også. Ja. Men det er også det er noget, jo nærmest sådan politisk ukorrekt, når man færdes i de samfundslag, som du gør, ikke? Men jeg vil faktisk have det sådan. Jeg har et andet barn med en anden mand, og han var offentlig ansat og tog 3 måneders barsel, som han jo havde i sin kontrakt. Og det var fint. Altså, det kunne jeg godt forstå, at han gerne ville. Det ville han gerne, og det lød ham så også gøre. Men er det ikke synd, fordi en mand, han ikke får noget barsel? Jeg ville hellere haft det selv. Okay. Det er faktisk dig, der undertrykker din mand. Ja. Nej, jeg gav ham da lov. Altså, jamen, hvad med din nye mand? Jamen, jeg tror ikke. Altså, han har ikke rigtig noget i den kontrakt, han har nu, og så tænkte vi, så er det sådan, det er. Hvad tænker du om sådan et tilfælde, Nina Gros? Tager du så dig selv til hovedet, eller tænker du, det må de selv om i den familie? Nej, jeg tager mig da overhovedet ikke til hovedet. Og jeg tænker, at... Jamen tænk, hvis alle gjorde sådan, så ville mænd jo ikke have nogen barsel overhovedet. Ja, men det gør alle ikke. Og jeg tænker jeg tænker jo lige præcis det, jeg startede med at sige, at det er en frihed til at være dem, vi er. Og det vil sige, hvis det er det, I vil, så er det jo det, som er det rigtige for jer, og det, som I skal. Men så må jeg også nødt til lige vende tilbage til det første, du startede med at sige, i forhold til sådan en verden, hvor alle forskelle er udvisket. Det er jo lige præcis det modsatte, jeg taler om. Det er jo lige præcis omkring en mangfoldig verden. Og det er både i forhold til køn, men det er jo også i forhold til etnicitet. Og det, som det handler om for mig, det er, at vi bruger hele vores talentmasse. At vi bruger hele vores feminine og vores maskuline talentmasse. Og at vi kan for eksempel se nu, at kvinder... får jo langt bedre uddannelse, end mænd gør. Det er jo så et problem i forhold til drengene. Men samtidig kan vi også se, at det den talentmasse, vi opbygger i forhold til piger og uddannelse, at den ikke sætter sig ordentligt i spil længere frem. Det gør det Det er fordi kvinder begynder at få børn, og så får de nogle andre prioriteter. Ja, og så synes jeg, at det kan du mene, men jeg synes jo, det er enormt ærgerligt, både for den enkelte, men også for samfundet, at vi ikke bruger hele vores talentmasse. At vi for eksempel, til trods for, at rekrutteringsgrundlaget derude i verden, fordi kvinder har fået så meget uddannelse, er blevet langt større, at vi så stadigvæk ser, at der ikke er sket nogen udvikling i forhold til kvinder ledelse de sidste 10 år. Der er langt flere kvindelige kandidater, man kan vælge, og alligevel har vi ikke haft nogen udvikling i 10 år. Mænd har stadigvæk dobbelt så store chancer for at blive ledere, som kvinder har. Også når man trækker altså alle indikatorer fra i forhold til uddannelsesbaggrund, i forhold til erhvervserfaring, i forhold til geografi, så står det nøgne faktor tilbage, at mænd har dobbelt så store chancer for at blive ledere som kvinder. Men hvornår, altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, nu jeg har lejligheden til det, hvornår er det... Altså, hvornår er nok nok, ikke? Fordi at nu så jeg lige, at i Sverige, der er regeringen lige blevet udnævnt, og der er præcis 12 kvinder og 12 mænd, ikke? 24 ministre. Må jeg lige læse en sms højt? Ja. Meget apropos. Ja. Det er Jon, der har skrevet ind på 42 600 247, og du er også velkommen til at blande dig i debatten. Jon skriver, den moderne feminisme trives i Sverige. Se bare den tidligere statsminister Reinfeldts tale i FN sidste år. Det lykkes på grund af den politiske korrekthed, som jeg er stolt af som svensker. Jon er altså svensker. Udsigterne i Danmark ser sorte ud, så længe politisk korrekthed ses som noget dårligt i Danmark. Og Amalie Lyne, det du ville ind på her, det var den nye svenske regering, hvor der er 12 kvindelige ministre, 12 mandlige ministre. Og jeg vil egentlig spørge, Nina, om det også er det, du synes, altså den vej, vi skal gå i. Altså er det først, når vi har 50-50 alle steder, at du er tilfreds, eller hvordan? Nej, det er, når det er, vi har lige muligheder. Men jeg synes, at det er politisk korrekthed, det synes jeg er sådan et fæsent ord. For i virkeligheden, så er det jo en vision omkring at bruge hele vores talentmasse. Og det synes jeg, man gør i Sverige. Jeg synes, at det er fedt. Og det er jo ikke kun den ene, at de har både en ung regering, de har også, de har en lille fordeling af kvinder og mænd. Det synes jeg, det er fantastisk, at de har. Skal det lige være 50-50? Det behøver det ikke være. Men jeg synes da, at det er vigtigt, at vi bruger, at vi både sender et signal til mine piger, den nye generation, omkring, at du også som kvinde kan være politiker, at du også som kvinde kan være direktør, at du også som kvinde kan være lige præcis det, du vil. Nå, men den anden ting, som jo også er ret interessant i forhold til den nye regering i Sverige, det er jo også, at de har fire ministre, som har en minoritetsbaggrund, som ikke er født i Sverige. Så det er på mange måder, den her mangfoldighed spiller ind. Det synes jeg, der er visionært. Og hvad er det modsatte af det? Det er jo, at man havde en regering bestående af 20 ministre, som alle sammen var mænd, som alle sammen var født det samme sted, som alle sammen lignede hinanden. Der er ikke noget mere dræbende og mindre innovativt, end at have, om det så er i politik, eller det er bestyrelseslokale, eller hvor det nu end kan være henne, at have folk, som præcis ligner hinanden, og som står for det samme. Og den her diskussion, den er jo enormt interessant, men vi tager en lille pause i hele den her ligestillingsdebat. Klokken er 9:55. Vi bladrer aviserne igennem her i studiet den sidste halve time af programmet med Nina Kroos og Amalie Lyne. Jeg er sikker på, at vi vender tilbage til hele det her ligestillingsspørgsmål, og så skal vi en tur forbi et kæmpestort containerkup lige om lidt. Den store forfatter Susanne Brøgger fylder snart 70. Er du træt? Nej. Er du frisk? Ja. Skal vi tage en time? Ja, det kan vi bare. Men alderen tynger ikke. Hun er stadig sulten. Sulten efter viden. Det er faktisk en bestemt form for eros, som går tilbage til Platon. Min mave knurrer virkelig. Vi skal snart ud og købe frokost. Susanne Brøgger er stadig sulten på livet. I dag der forbinder vi altid sex enten med sundhed eller med penge. Men den der eros, der er forbundet med sulten efter viden og visdom, det er faktisk en erotisk drift. Lyt med på lørdag, når vi sender montagen. Susanne Brøgger er stadig sulten. Skal vi gå ned og købe småbrød? Skal vi gå ned? Ja. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24/7. Med på en telefon, der har jeg nu journalist Lars Abel, som måske er bedst kendt for Waterfront-skandalen, hvor DSB betalte kommunikationsbyrået Waterfront for at holde Lars Abel beskæftiget med andre opgaver, som ikke havde tid til at skrive kritisk om DSB. Du er med på en telefon nu. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars, nu er du aktuel med bogen Det Store Containerkup, som udkommer på mandag. Jeg sidder med den her i hånden. Svindel, skattesvig og forsvundne containere er under titlen. 2600 danskere, de blev snydt, da de med løfte om en enorm fortjeneste og en stor skattefordel tilsammen købte fiktive container for næsten 500 millioner kroner, og langt hovedparten af containerne eksisterede ikke, de var blot numre på papir. Lars Avild, det lyder helt vildt. Hvordan kan man købe container for 500 millioner kroner, som ikke eksisterer? Jamen, det burde man egentlig ikke kunne. Men altså, nu har svindel i den her verden jo altid eksisteret. Det her, det var et setup, som var rigtig, rigtig godt setup. Folk troede faktisk, at det her, det eksisterede. Og det, som yderligere gjorde, at folk troede, det eksisterede, jamen det var, at de fik den her skattebesparelse, nemlig at de kunne skrive af på deres skat, så skatten blev mindre. Og det er klart, hvis man får lov til den slags, jamen så tror man på det. Så kommer problemerne først bagefter, og det gik meget hurtigt. Så når bogen den hedder Det Store Containerkup, så handler det altså ikke om, at der er blevet stjålet en masse containere. Det handler simpelthen om, at man har snydt i skat, og at man har købt fiktive containere for næsten 500 millioner kroner. Det vil sige, at du og jeg og den danske befolkning er blevet snydt for skatteindtægter. Altså, hvad med skat? Hvad siger de til det her spørgsmål? Fordi det burde jo ikke kunne lade sig gøre, som du selv siger. Nej, men skat godkendte det i sin tid, fordi skat faktisk troede på det. Altså det var godt sat op, kan man sige. Det var to udenlandske firmaer, som solgte det via et dansk firma, og alt så egentlig ud til, at det var sådan, det eksisterede. Men det eksisterede ikke, og det fandt man ud af, kan man sige, da man begyndte at skulle leje de her containere ud til de udenlandske firmaer, og de så skulle betale leje for at låne de her containere. De lejeindtægter, de kom aldrig. Men folk havde lavet de her skattebesparelser, og troede derfor på det. Men fordi man laver en skattebesparelse, fordi skat tror på et eller andet, behøver det jo ikke være reelt. Og din bog, den kommer også ind på sådan noget som bestilte rockeroverfald og mafiametoder om store firmaers chikane af konkursramte borgere. Altså, hvordan hænger det sammen? Jo, men det er meget ofte sådan, at når svindel begynder at blive opklaret, når svindel begynder at komme op på bordet, jamen så finder mennesker på de mest vanvittige ting for at dække over det her. Og det er altså noget af det, der har fundet sted. Det er nogle mennesker, som har slået med hinanden helt vanvittigt, netop for at se, om de kunne dække over svindel. Lars Abild, hvad kommer der til at ske nu med den her sag her? Altså, jeg har jo tænkt på, om jeg kunne skrive den i aviser eller gøre det andre steder i sin tid, men man fundet ud af, at der skulle nok en bog til, fordi man er nødt til at prøve at sætte det ind i en sammenhæng. I første omgang, så vil jeg prøve at, og se, hvad der sker, når det kommer ud, at folk kan læse det. Og ellers så må jeg jo, kontakte den nye skatteminister. Det lyder som om, det er meget personligt for dig. Jeg har brugt meget, meget lang tid på det her, og jeg synes, det er en interessant sag. Og derfor er jeg simpelthen gået ind i den. Man kan spørge om jeg er journalist eller forfatter, eller hvad jeg er. Jeg synes i hvert fald, det er en interessant sag at belyse, og derfor har jeg brugt meget, meget tid på den. Men de her køb af container i udlandet, som jeg har forstået, så var det jo dengang lovlige investeringer? Det var fuldt lovligt. Altså det svarer til de anparter, man solgte i. Så det er jo ikke nødvendigvis dem, der har gjort det, som er skurkene. Det var lige så meget, fordi at politikerne og skattevæsenet ikke har haft styr på deres sager. Det tror jeg faktisk, er meget rigtigt set. Men de her anparter i sin tid, altså det er såkaldt ikke eksisterende container. Anparterne blev dengang i høj grad brugt til, at man fik beskæftigelse på danske skibsværfter, som var trængte i forvejen. Lars Abild, tak fordi du var med på en telefon her. Jamen, fortsat god dag. Og Lars Abild, der er aktuel med den her bog, der udkommer på mandag, Det Store Containerkup. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. 27 minutter i 10, og vi vender tilbage til vores panel af hovedgæster og avislæser Amalie Lyne og Nina Grus lige om lidt. Nu hviler vi og ørerne med Fumbling with the Blues, som er et Tom Waits nummer. Friday left me fumbling with the blues. And it's hard to win when you always lose. Cause a night spot, spend your spirit, beat your head against a wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster, shaking my head. be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been too low and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town. No, they do. Fumbling with the Blues af Tom Waits. Klokken er 23 minutter i 10. Med i studiet, der har jeg Amalie Lyne, der er klummeskribent og blogger, tidligere pressechef for Liberal Alliance og ekstern lektor. Jeg har også Kvinfo-direktør Nina Gros, og der er en, der har skrevet ind med en sms med en kommentar til dig, Nina, det er Paul. Lidt uden for emne. Magnus Heunicke virker lun og humoristisk, og det er altså med henvisning til, at du er gift med transportminister Magnus Heunicke. Nina Gros lige så, at hun mon den hemmelige socialdemokrat. Svar på det. Ja. Er du det? Ja, det er jeg. Godt, så fik vi den opklaret. Du hørte det her. Som det første sted. Nej, det er jeg ikke. Radio 24/7. Ja. Vi kaster os over aviserne og... Nina Gros, du har faktisk gjort hjemmearbejde. Det havde du ikke behøvet. Nej. Fordi men så, det er jo så tidligt om morgenen, man møder. Men du er sådan en flittig dame, ja. Vil jeg sige. Nå, ja. Så du rigtigt. Har et jamen, stykke papir med. Må man det? Jeg synes i hvert fald, jeg tænker, det er en uskik, når det er altså, voksne faktisk, ved du hvad, faktisk, så er det, altså, faktisk er det rigtigt. Jeg synes, det er træls at blive pige. Jeg har en sød svigerfar, ikke? Ja, jeg forstår ikke, hvorfor du nedgør dig selv. Jeg har været i debat med feminister før, som i hvert fald siger, man må ikke sige sådan noget, det er diskriminerende. Nej, nej. Ja. Altså, men det er på det ubevidste plan, at du kommer til at nedgøre dig selv, og du er direktør. Ja, men det er rigtigt. Jeg tror, det der med flittig nogle gange rimer. På pige. Ja, ja. Men det er rigtigt. Jeg synes, det er mega irriterende at være en voksen kvinde, så bliver kaldt for pige. Jeg skulle lige til at dele ud, nu er det selvfølgelig svigerfar derhjemme, som lige præcis også tit er kommet til at... Ja, lige præcis. Du er sådan en dygtig pige. Godt gået, Nina. Du som sådan en dygtig pige kan blive direktør siger for kvinde. Siger du sådan noget? Om jeg siger noget? Ja, siger du til ham svigerfar? Ja, altså ikke så siger jeg, svigerfar, det dur simpelthen ikke. Og på det tidspunkt altså, var svigerfar også på det tidspunkt borgmester, så jeg, det dur simpelthen heller ikke. Du går rundt til dine kvindelige ledere og siger, at de er nogle friske, dygtige piger. Jeg tror, at de her seje kvinder på en 40-50 år, som har gjort karriere og sådan noget, jeg tror sgu, de synes, det er lidt irriterende. Det er altid noget, han ikke slikker dem i øret og på halsen, som borgmesterne, en borgmester, har gjort i Københavns Kommune, trods alt. Ja, det har han ikke gjort. Nina Gros, nu kan han så sige, prøv at høre Nina, du kaldte jo dig selv for en pige, live i radioen, så må jeg vel gerne. Med ironi, jeg var morsom. Ja. Nina Gros, du har et stykke papir med, der er en tegning af en kat på. Ja, det er rigtigt. Og så har du taget nogle noter på den, og en af de historier, du har noteret ned, du gerne vil snakke om på baggrund af morgens aviser, handler netop om dygtige piger. Præcis. Ja. Og det, ja, det handler, det er på bagsiden her af Politikken Debat, og det er Lærke Malmbak, som har lavet et indlæg, som hedder "Må en 12-talspige ikke være i balance med sig selv?" Og det er sådan en reaktion på en debat, som har kørt både Politikken, men også generelt her den seneste tid i forhold til ja, det man kalder for 12-tals piger, som jo er piger, som er ekstremt stræbsomme, klarer sig enormt godt, og hvor der også blev rejst, at mange af de piger også har nogle udfordringer i forhold til nogle indadvendte symptomer i forhold til mistrivsel. Altså, det er også lidt picture perfect, at vi skal både se hamrende godt ud, vi skal også have topkarakter, vi skal være sjove og fede og have det nyeste tøj, og det er sådan lidt over the top-agtigt, ikke? Mm. Og jeg synes, den her artikel og den her debatindlæg er interessant på to niveauer. Og det ene er, altså, kan man sige, det som hun jo siger her, det er, at hun gider ikke stigmatiseres. Hun er super dygtig, super ambitiøs, og nu skal hun så blive sat i bås som, at så er der sgu nok også noget galt med dig. Så har du nok en eller anden psykisk lidelse, som du ikke selv er bevidst omkring. Og det er jo virkeligheden lidt også tilbage til den snak, vi havde med Amalie Lyne før. Nu skal hun på barsel, hun skal tage hele perioden. Og kommer jeg så og siger, fy skamme, Amalie, du er et undertrykt kvinde. Ja. Jeg synes ikke, der er så meget plads, og det synes jeg også, det her er et udtryk for, jeg synes ikke, der er så meget plads i vores samfund i dag til netop mangfoldigheden, ikke? Jeg synes, vores normalitetsbegreb er blevet indsnævret, og det synes jeg især vores børn og unge mennesker lider under. Altså det her med, at hvis man er en ung kvinde eller pige, om man vil, som forlutter 12-taller, så bliver det efterhånden set som et stort problem, fordi vi kan se, at mange af de piger er stressede, og det ene og det andet. Jeg synes også, vi kan se i børnehaverne og i skolerne, og sådan noget, der skal jo nærmest ingenting til, så bliver man kaldt til side af en pædagog eller en lærer og siger, har dit barn ikke nogen legeaftaler i denne her uge, og er dit barn lidt for stille, eller er dit barn omvendt lidt for højt råbende, eller altså, det er meget, meget, meget snævert, hvordan man er normal i dag, og ellers så skal man være bekymret. Og jeg synes også, det hænger lidt sammen med det der diagnosehysteri, vi også har fået, hvor nærmest halvdelen af en klasse, der har diagnoser efterhånden. Altså, jeg synes det, man skal have lov til at stikke lidt ud, og det har man altså ikke rigtig som barn eller ung i dag. Men nogle gange så tænker jeg, når der er sådan et udtryk, som vinder frem på så kort tid, 12-talspige, ikke? Altså, da vi gik i gymnasiet også, der sidder her, så var der jo ikke noget, der hed 12-tal. Hed det ikke noget andet? Altså, var det ikke stræber? Stræber, men det var alligevel lidt noget, at 12-talspiger virkelig vundet ind på meget kort tid. Så er der god grund til lige at stoppe op en halv og sige, hov, tager det her overhånd. Og jeg tænker netop, at hvis man nu er lykkelig ved at være en 12-talspige, det bliver jo virkelig omtalt som, det er dem, der er stresset. Ja. Og det er dem, der lægger pres på sig selv. Ja, og jeg tænker, altså, det er jo super fedt at være ambitiøs. Det er jo super fedt, at de her piger klarer sig ekstremt godt. Det er jo i virkeligheden en af de små revolutioner inden for ligestilling de senere år. Det er jo, at piger klarer sig så enormt godt. Så det er jo super, super positivt. Men der er heller ingen... Altså, når vi kigger på de analyser, SFI har lavet nogle rigtig spændende analyser, Center for Ungdomsforskning, hvor de var ude og spørge unge kvinder, synes jeg faktisk godt, man også kan sige, når man nu er... Det er unge kvinder. Når man nu er 22 år, ikke? Hvor de er ude og spørge, og det som de viser, det er, at altså, og det er jo ikke kun dem, der får 12, altså det er jo sådan en generel pigeudfordring, hvor man kan se, at drenge meget har sådan nogle udadvendte symptomer. De siger til og laver ballade, tager de lidt yngre, ikke? Eller også lidt ældre i forhold til kriminalitet, hvad ved jeg. Men drenge har lidt mere sådan nogle udadvendte symptomer, hvor pigerne vender det indad, og ikke siger det højt. Og vi kan faktisk se de analyser, de har lavet i SFI, at cirka 20% har haft en psykisk lidelse. De siger de selv. Og at 25% føler sig stressede. Så vi har nogle udfordringer her. Og hvordan taler vi om dem, uden at sætte alle folk i bås? Det er jo interessant. Men der er altså nogle udfordringer i forhold til piger, som er lidt svære at snakke om, og er lidt svære at tale til, netop fordi, at vi vender det indad, i stedet for at vende det udad. Men jeg tror også, det tror jeg faktisk også, at Politikken, der for nogle dage siden havde et andet indlæg i debatten, i den samme debat her, hvor der var en børnepsykiater, som sagde, at det også handler, og det giver ham meget ret i, det handler altså om, hvordan børn bliver opdraget i dag. Og jeg synes desværre, at der er mange forældre, der har problemer med at opdrage deres børn til at være robuste nok. Og jeg tror også lidt, det handler om, ikke? Fordi når du siger, om der er 20% eller 25% af hvad du sagde, som svarer, at de er stressede, altså det er jo sikkert rigtigt. Det har de jo så svaret. Hvad betyder det? Altså, hvad betyder det, at man er stresset? Hvad betyder det, at man ikke har det så godt i perioder og sådan? Altså, fordi livet er jo ikke bare kun sjov og ballade, og man er glad hele tiden. Så jeg tror også, det har noget at gøre med, hvordan ser man på de her ting? Og er man opdraget til, at man også godt kan klare lidt modgang? Altså, at det er ikke alt her i verden, man er god til. Det er ikke alt her i verden, der er sjovt. Nogle gange er tingene lidt hårde. Og der synes jeg måske, der er en tendens desværre i vores samfund i øjeblikket til, at der er ikke noget, der må gøre ondt, og der er ikke noget, der må være svært. Fordi så skal vi have en diagnose, så har vi stress, så skal vi gå til lægen. Tidligere på morgenen, der sad i jeres stol, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og han var meget optaget af det psykiatriske område, som han gør et stort arbejde indenfor. Der kom vi til at tale om hans datter, som jo på ulykkelig vis begik selvmord i sin tid, hvor han sagde, jamen den her tendens i samfundet, hvor man kan se, at pigerne de bliver mere og mere stressede, mere og mere deprimerede, lægger pres på sig selv, forsøger at leve op til et billede af det perfekte. Altså mit største råd på baggrund af min datters historie, det er at sige, livet går op og livet går ned, og vi skal nok komme igennem det på et eller andet tidspunkt. Det er jo lidt det samme, som du siger, Amalie Lyne, men jeg synes, det er et stort paradoks, at man kan se, at de største tabere inden for uddannelsessystemet, det er jo typisk drengene, og de er jo ofte udadreagerende, som du siger, Nina Gros. Pigerne klarer sig bedre og bedre, når det gælder uddannelse, og alligevel så bliver de mere og mere stresset. Altså, hvordan hænger det sammen, tror I? Jeg tror, det hænger sammen, men med de forventninger, som samfundet, og som, altså man kan sige, når der er billeder i samfundet, så kommer billederne jo også ind i mennesker. Det vil sige, de billeder, som vi skaber derude, sætter sig så jo også ind i os. Og det er jo det, vi kan se med pigerne her, at sige, jamen, det er både nogle krav til, du skal bare levere på alle fronter. Du skal både se godt ud, du skal også være sprød, ikke? Og du skal klare dig godt i din uddannelse, og du skal måske ikke kæfte alt for meget op. Og det er ikke okay at sige, at det er svært, og at noget ikke er nemt. Så det der med, at det bliver på alle parametre, ikke? Men hvis man tager den op til morgenerationen, ikke? Så er det der med at sige, at du skal både gå til yoga, du skal også have nogle lækre nybagte boller, som der ikke er noget sukker i, eller hvad ved jeg, og du skal samtidig også gøre karriere, ikke? Og de der billeder, de skaber nogle ting, og det, jeg er enig med det, du siger i forhold til, jeg synes da også, at man skal passe, altså, ting må gerne gøre lidt ondt, og derfor synes jeg også, det er jo fedt at være ambitiøs og ville noget med sig selv og med sit liv, og ting må gerne gøre lidt ondt. Det er også en tendens til, at man gør alting til et problem, ikke? Og det har politikken altså også en tendens til i øjeblikket, at vi får sat en debatindlæg efter det andet med folk, som klynker, og som synes, at det ene er hårdt, og det andet er hårdt. Altså, vi har også en lille børnefamiliediskussion, ikke? Men det er jo ikke okay ikke at have det godt. Og det er ikke okay, når det går derover, hvor det ikke bare, så det er okay at have dårlige dage, ikke? Og gode dage, og gode og dårlige perioder. Men jamen, det er jo fordi ikke, det er jo noget, man føler. Altså, hvis du reelt er deprimeret, så hjælper det jo ikke noget, hvis omverdenen siger, tag en tudekiks, lad være med at klynke, fordi hvis vi ser dig udefra, så burde du faktisk føle dig privilegeret og have det godt. Præcis. Jo, men det har jeg ikke. Nej, men så I, det var også i den her uge, at psykologen Svend Brinkmann kom med en ny bog. Det synes jeg var enormt sjovt, som er sådan en anti-selvudviklingsbog, hvor han jo har sådan nogle bud på, at man ikke skal se indad, og man ikke skal reagere på sine følelser. Sådan. Og det synes jeg var enormt forfriskende, fordi det har simpelthen taget overhånd det her. Og man kan også, altså fordi jeg synes, han er, at man kan også se for meget indad, ikke? Man kan også lede efter de der ting, der går ind, fordi vi har alle sammen smerte inde i os selv, hvis vi leder godt men at vi skal, men at kigge på de udfordringer, der er i forhold til unge kvinder, er jo ikke det samme som den måde, vi kigger på det. Det er bag nogle flere spilboller. Altså, det er jo ikke på den måde, det er jo lige præcis den anden vej. Men det er jo faktisk lidt det, hende her Lærke Malmbakke i Politikken i dag siger, ikke? Fordi hun siger jo, altså, hvorfor skal det være et problem, at jeg får 12-taller? Jeg er dygtig, og jeg er ambitiøs, og jeg kan godt lide det her, og jeg... Hvorfor kan man ikke også bare anerkende folk for, at de er dygtige, og de får 12-taller? Altså, hvorfor skal det også gøres til et problem, ikke? Ja. Det er jo hendes pointe. Og lige præcis, og det er jo ikke et problem. Det er jo super fedt, og noget, vi skal være stolte af, for hun skal være stolt, og samfundet skal være stolt af den bevægelse. Men det som er et problem, det er jo, hvis det er, at dels, at der er nogle piger, der ikke har det godt. Det er et problem, og man kan sige, og det konsekvensen af det spænder bredt. Det spænder lige fra, at, at der er nogle, at man ikke får sat sin uddannelse godt nok i spil, at man ikke har sat sig selv godt nok i spil. Og det kan vi jo også se, når vi kigger i forhold til kvinder på arbejdsmarkedet, i forhold til at være både at være intraprenører, altså være udviklende inde på arbejdspladserne, og i forhold til at blive iværksætter. Der har vi meget få kvinder, der gør. Altså kvinderne får mere ude på arbejdspladsen. Det er jo både får mere sådan en, det er ikke dem, der kommer og provokerer lederne, eller sætter de nye idéer, altså generaliserer jeg. Men det, som jeg synes, det er vigtigt, det er at sige, at den her uddannelse, at det her 12-tal, de der mange 12-taller, som de får, at det bliver brugt til noget. Det bliver brugt til at skabe innovation og udvikling ude på arbejdspladserne. At det bliver brugt til også at være i ledelse og politik, og hvor man nu end har valgt til at være. Så det ikke bare blev, man fik nogle pæne karakterer, og så blev det ikke brugt til en disse. Og det er også noget, nogle af de andre kvinder, som har skrevet indlæg, har sagt, så får man, hvad er det, jeg uddanner mig til? Men jeg synes, du maler et falsk billede, fordi det er jo ikke sådan i Danmark i dag, at hvis man er dygtig som kvinde, og man har noget på hjerte, og man er rapkæft, og man gerne vil ind i politik eller ind i erhvervslivet, og sådan, at man så ikke kan få lov. Altså, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Faktisk synes jeg, du kender jo også meget til politik, faktisk synes jeg omvendt, at det tit er på den modsatte måde, i hvert fald i politik, som jeg jo kender noget til. I politik har vi i dag det, som jeg vil kalde naturlige kvoter, og kvindekvoter, og det synes jeg egentlig er fint. Men det fungerer på den måde, at man vil gerne i alle partier over hele linjen have et hold, der ser sådan lidt bredt ud, man tænker over det. Man kan ikke bare stille en masse mænd om i jakkesæt, så tænker man, at det ser ikke så godt ud, vi skal også have nogle kvinder. Og så hiver, så leder man faktisk særligt efter, hvor har vi nogle kvinder, vi kan hive ind. Fordi man gerne vil skabe noget identifikation blandt vælgerne. Ja, og det synes jeg er fint, det forstår jeg godt, og det gør man også i virksomheden, fordi man netop er enig i meget af det, som der kommer fra kvinfo, når I siger det der med, det kan være det positive for virksomheden at have begge køn repræsenteret. Det er de fleste jo enige i, og derfor har man også de her naturlige kvoter, som jeg kalder det, hvor man så kigger en ekstra gang efter, man ikke lige kunne finde en kvinde. Og det synes jeg er i orden. Men og så gør det til et problem at fremstille det som om, at det er svært at komme frem i verden i Danmark i dag som kvinde. Det er jo simpelthen ikke rigtigt. Jamen, det synes jeg jo faktisk er rigtigt. Og det er jo lige præcis, når vi kigger på, Jeff var ude med en ny analyse her på måneder siden, som viser, at ledelseskabet mellem kvinder og mænd ikke har udviklet sig i 10 år, og at mænd stadig har dobbelt så store chancer for at blive ledere, som kvinder har. Så kan vi se, selvom at pigerne har fået alle de her 12-taller, har fået mere uddannelse, så sætter det sig ikke i spil. Det er ikke det samme som, at vi ikke kan kigge på eksempler, hvor der er kvinder, og det er, og at hvis man gerne vil fremstå som en moderne virksomhed, så er det meget godt både at have en, der har en lidt anden hudfarve og en kvinde. Men det er jo ikke det samme som reel ligestilling, at man har Men de søger jo ikke, og det er muligt med, at vil du så tvinge dem? Altså, fordi der er jo også blandt analyser af altså, professorerne, det er jo også et sted, hvor man har kigget på, at der er ikke så mange kvindelige professorer. Og der er der jo faktisk analyser, der viser, at der, altså, hvis man kigger på proportionerne i forhold til, hvor mange kvinder, der søger, og hvor mange, der så rent faktisk bliver ansat, så er det faktisk lettere at være kvinde. Altså, fordi der er så få, der søger, at sådan procentuelt, så er det nemmere at blive ansat, hvis du søger som kvinde. Men Nina Grus, jeg tænker, i hvor høj grad mener du, at når kvinderne ikke er repræsenteret i nogle af de øverste magtlag, hvis nu vi ser bort fra Folketinget, hvor der er en relativt stor andel af kvinder og mange kvindelige partiledere osv., i hvor høj grad mener du, at det handler om, at der er nogle strukturer, de bliver holdt uden for, det er mændene, der er ledere i forvejen, så peger de på deres venner osv. osv. De kan identificere sig med andre mandlige ledere. Og i hvor høj grad tror du, at det handler om det her, som Amalie Lyne, hun henviser til, at der er mange kvinder, der vælger det fra, fordi de har nogle andre prioriteter. Nu snakkede vi barsel før, der er mange kvinder, der siger, jeg vil gerne have den største del af barselen, selvom jeg ved, at det i den lange ende kan handicappe mig i forhold til karriere og pension osv. osv. Jamen, jeg tror, det handler om strukturer, og jeg tror også, at det, som Amalie Lyne taler om, det er jo også strukturer. Fordi det her, kan man sige, sker jo ikke. Altså den ligelige fordeling, eller flere kvinder i ledelser, sker jo ikke den dag, at kvinden sender en ansøgning afsted, eller man sidder i en virksomhed og skal til at rekruttere. Det sker jo meget før. Altså de her fordomme og stereotyper omkring, hvad vi kan som piger, som drenge, som kvinder og mænd, de starter jo, når vi er små. Det starter, når vi som treårige går i børnehave, og vi sender drengene ind og ud og fægte med svær, og ud og i et pirathjørne, et legohjørne, og vi sender pigerne over at dukke krogen. Og nogle gange, når jeg siger de her eksempler, så har jeg en fornemmelse af, at folk tænker, gør man så det overhovedet i virkelighedens Danmark? Er det ikke noget, vi er forbi? Men der er min pointe jo netop, nej, det er det faktisk ikke. Lige præcis det her eksempel var et af dem, jeg selv selv oplevet, da min egen datter startede i børnehave, og vi var på rundvisning, så fik vi vist det her fine pirathjørne, hvor stort skib, og min datters øjne, hun ville bare gerne derhen. Nej, det her område har vi lavet specifikt til drengene. Men pirathjørnet, hun måtte vel gerne gå hen i pirathjørnet? Nej, hun måtte ikke gå hen. Det var forbudt for damerne? Det var forbudt, fordi drengene havde brug for lidt space for dem selv, hvor de kunne få lov til at være rigtig drenge. Til gengæld sagde de, så kan du se herover, der har vi dukkehjørne, og det er så til dig som pige, der kan pigerne få lov til hvad at være sig selv. Hvad sagde du så? Så tog jeg et møde med lederen. Nå, det gjorde du? Ja, det gjorde jeg. Og så blev det også lavet om. Ja, det vil jeg da ikke. Det vil jeg da ikke. Det vil jeg da ikke udsætte mit barn for. For det er jo lige præcis ikke lige muligheder. Men det er jeg da også uenig i. Men man skal bare passe på, at det ikke kommer over til det modsatte. Ikke? Fordi jeg synes jo helt bestemt, at der skal være plads til, at man som menneske, uanset køn, kan gøre, hvad man har lyst til, kunne udvikle sig, som man har lyst til. Så derfor, der er jo mange piger, som gerne vil lege pirater, og der er mange drenge, der gerne vil lege med dukker, og de skal have lov til det, det synes jeg. Men jeg synes jo bare også, man skal huske, at det flertal, som følger normen, skal jo også have lov til det. Ikke? Altså det flertal af piger, som gerne vil lege med dukker, de skal jo også have lov til at lege med dukker, uden at det bliver gjort til et problem. Det skal de nemlig. Det skal de nemlig. Men det, som er vigtigt, det er at sige, altså, at den norm, som vi har i dag, måske også på nogle områder er en lille smule forældet. Og lige præcis det, jeg var på vej til med mit dukkekrogs eksempel, det var at sige, at det er jo noget, der former os meget tidligt. At de billeder, vi har af, hvad er en rigtig leder? Hvad kan jeg med mit liv? Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal vi leve sammen? De er jo ikke noget, der kommer... det er ikke sådan noget hokus pokus, som lige pludselig er inde i kvinder og mænd. Nej, det er noget, der dannes i forhold til, at vi bliver puttet i nogle kasser. Men det er jo ikke kun en negativ ting. Altså, vi skaber jo identitet inden for alle mulige kategorier. Der er køn jo bare... et af dem. Men det er negativt, hvis det er, der kommer... Det er negativt, når vi kommer udefra og pådutter folk og være på en bestemt måde. Det er negativt. Men jeg synes jo i virkeligheden, der ligger... Jeg ved godt, det ikke er det, der er din intention, men jeg synes jo i virkeligheden, der ligger en enorm stor arrogance i det her. Fordi det, du i virkeligheden sidder og siger, det er, vi er alle sammen som piger underlagt de her strukturer og de her ting i vores barndom osv. Men du og din ligesindede har åbenbart været så stærke og har så stærk en vilje og personlighed, at I ligesom kunne bryde ud af de her strukturer. Og derfor gør du karriere nu, hvorimod sådan en som mig, jeg er åbenbart svag og lider af falsk bevidsthed, måske ikke så begavet og sådan noget, så jeg har ikke, jeg ligger under for de her strukturer, og jeg kan ikke selv ikke. Danne min egen mening og sådan noget. Og det synes jeg er vigtigt endnu. Og de ord, de kom fra Amalie Lyne, der er tidligere pressechef hos Liberal Alliance, og nu er selvstændig erhvervsdrivende og er gravid, og hun har valgt et arbejdsliv lige nu, hvor hun selv kan styre sin arbejdstid og arbejde lidt mindre, hvor din pointe er, det er mit eget valg, jeg er ikke undertrykt. Nina Gros, direktør for Kvinfo, hvorfor fremstiller du mig sådan? men det synes jeg, det synes jeg heller ikke, at jeg gør. Og som, nu har vi snakket en hel time, men som jeg startede med at sige, så er det jo lige præcis, at ligestilling handler om at få mulighed for at være den, man er, og gøre det, man vil. Og når du gerne vil gå på barsel, jeg har også været på barsel for nogle år siden. Dejlig lang barsel. Hvor lang tids barsel tog du? Jeg tror, med det første barn tog jeg... Okay, det var faktisk ikke så lang tid, måske i den sammenhæng. Jeg tog 5 måneder med det første barn, og så tror jeg, at det tog 7-8 måneder med det andet barn. Så lidt lang tid, måske. Mm. I hvert fald ikke ingen tid. Det var rigtig dejligt. Men du vil jo gerne udrydde sådan nogen som mig. Du vil jo gerne have, at statistikkerne bevæger sig hen et sted, hvor der er mere lige. Jeg vil ikke udrydde sådan nogen som dig. Og vi kan sagtens... Det, jeg gerne vil have, det er... at alle kan sætte sit talent i spil. Og vi kan sagtens bevæge os hen mod meget mere ligelig fordeling, uden at det betyder, at du ikke kan gå på barsel. Det er jo slet ikke nogen modstilling. Vi er jo rigtig mange mennesker, så der er muligheder for begge dele. Men man kan også se den anden vej. Jeg ønsker der ikke en, hvis man nu kigger på en regering, jeg ønsker ikke en regering, hvor det kun er det ene talent, som er der, hvor det er 20 ens mænd, med 20 ens baggrund, med 20 ens liv. Vi nærmer os slutningen af det her program. Vi har omkring et minut før nyhederne. Jeg tænker, jeg vil benytte lejligheden til at læse et par sms'er højt, der er kommet ind på 42 600 24 7. En lille kommentar fra Michael. Hvorfor taler Kvinfo pigen hele tiden om at succes er lige med at være leder? Michael, kvinde. Sig nu kvinde. Hun er kvinde. Kvindekamp. Tænk over, hvem der gør alt det fysisk hårde arbejde i sengen. Og tænk over, at mænd lever 4 år kortere end kvinder, med venlig hilsen. Sten, og jeg tror ikke nødvendigvis, at Sten mener, at der er en sammenhæng mellem, at jeg tror, Sten, han, når han siger, tænk over, hvem der gør det fysisk hårdeste arbejde i sengen, jeg tror, han mener, at det gør mændene. og tænk over, at mænd lever 4 år kvinder. Jeg tror ikke, at han henviser til, at der er en sammenhæng, at mænd lever 4 år kortere, fordi de skal knokle så meget i sengen. Men jeg ved ikke, om han synes, det er unfair, at mændene gør mest i sengen, og jeg ved heller ikke, hvad han bygger det på. Den vil mail, jeg svarer på. Den var ond, ja. Men det, som jeg synes, at man har en rigtig god point. Nu kan vi til at snakke rigtig meget om ledelse. Og i virkeligheden, så er det jo fuldstændig rigtigt, at det kommer hurtigt til at være det med ledelse, vi kommer til at snakke om. Og det er jo en udfordring. Og den, kan man sige, den er vigtig i forhold til, det er vigtigt at have nogle rollemodeller. Og det er det både for dem, der vil være ledere, men det er det også i det hele taget. Det er vigtigt for mine piger. Jeg synes aldrig, I taler om de mænd, der er på bunden. I siger altid, når man spørger til det, så siger I altid, jamen det har du også helt ret i, det er også en ligestillingsudfordring, at bunden af samfundet er fyldt med mænd. Men det er jo aldrig det, I selv taler om. Og det bliver et diskussionsemne til en anden gang. Tak til jer to, Kvindefo-direktør Nina Gros og Amalie Lyne, der er klummeskribent på